Tots i a totes, què tal? Benvinguts un cop més aquí a Ganes de Jazz, el programa de la RSK. Jo sóc en Pau Fuster i comencem un altre programa que aquest cop tindrà músiques molt diferents. Doncs bé, sí, té músiques molt diferents. I per què? Doncs té músiques diferents perquè avui dedico el programa a promocionar un concert amb tota la barra del món. Doncs això, posaré temes per promocionar un concert que es fa aquest divendres aquí al costat de la ràdio, a Can Basté. Un concert de la Crazy Rhythm Jazz Band, que canviarà de nom just després que s'acabi el concert. Però perquè no ens agrada el nom. I és un concert en el qual aquí Servidor hi canta, perdoneu, i canta, i aleshores és un sextet, ja anirem parlant. Aleshores sonaran uns quants temes, no de la banda, sinó temes que sonaran en el concert, versions que farem amb el grup. El concert és aquest divendres a les 9:30, dic les 9:30, però el concert serà a les 10, però molt important, serà a les 10 puntual, molt puntual. No podem començar més tard, perquè si no ens quedem sense saxofonista. Així que començarem a les 10 en punt. A partir de les 9:30 ja estarà sonant música. Doncs bé, això. Aquest divendres a Can Basté, dia 24 de gener, concert en directe del Crazy Rhythm Jazz Band, i un dels temes que sonarà és aquest, que es diu Too Close for Comfort, i en aquest cas escoltarem una versió de Mel Tormé que va inspirar el nostre saxofonista Piero Cozzi a fer un arranjament especialment pensant en aquest tema. Escoltem Too Close for Comfort. Be wise, be fair, be sure, be there, behave, beware. Be wise, be smart, behave, my heart. Don't upset your cart when she's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your feet, she's too close for comfort. Too close for comfort, no, not again. Too close to know just when to say when. Be firm and be fair, be sure, beware. On your guard, take care when there's such temptation. One thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort. Thinking cab, boy, 'cause if you don't look out, you will find that you are much too close for comfort. You're heading for a mishap, boy, The first thing that you know, she will have you up that old tree. She's too close for comfort, too close. Absolutely sure, beware. On your guard, take care. When there is such temptation, one thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort now. One thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort now. One thing leads to another. Too late to run for mother. She's much too close for comfort now. Be wise, be fair, be sure, be there, behave, beware. Too close, too close for comfort now. Mel Torme i aquest Too Close for Comfort és un tema que sonarà aquest divendres a Can Basté amb la Crazy Rhythm Jazz Band. Serà el primer tema, igual que ha estat el primer tema del programa. Mel Torme, un cantant que no havíem escoltat mai aquí, un cantant molt elegant, amb un registre molt gran, és a dir, tenia, diríem, gairebé 3 octaves en què el senyor es movia tranquil·lament, tot i que tirava bastant amunt, tenia uns aguts molt bonics, i com haureu pogut escoltar, és un tema molt arranjat, és a dir, en què no hi ha gaire improvisació, tot està molt i molt ben empaquetat, i el paquet és molt bonic, i el regal encara ho és més. Una molt bona versió per un jazz, òbviament un jazz comercial, però un jazz molt ben tocat. Bé, doncs anem al segon tema que escoltarem avui, que és The More I See You, en una versió excepcional, cantada per la grandíssima Sarah Vaughan, a la qual no li hem dedicat cap programa sencer, sí que l'hem escoltat alguna vegada que altra, però no li hem dedicat cap programa i això s'ha d'arreglar, perquè potser és de les més grans, junt amb Ella Fitzgerald i Billie Holiday, etc. Però Sarah Vaughan era una gran músic, també. Així que, de res, escoltem aquest The More I See You, aquest tema tan bonic que aquí vam escoltar una vegada cantat per Johnny Harman, ara ho farem per Sarah Vaughan. Un tema que sonarà aquest divendres. The More I See You, Sarah Vaughan. The more I see you, the somehow this feeling just grows and grows with every sigh I become. Oh, Can you imagine how much I love you? The more és Sarah Vaughan cantant en directe The More I See You, aquest estàndard de jazz tan i tan versionat pels grans cantants de la història del jazz. I bé, en aquest cas he triat Sarah Vaughan perquè bé, la versió de Frank Sinatra és molt coneguda, vam escoltar aquí la versió de Johnny Hartman, molt bonica, i aquesta versió he trobat que va un tempo molt, molt lent, però tot i això no molesta gens que sigui lenta i és un goig escoltar-la. Escoltem el següent tema, doncs, que el següent tema té un tempo bastant més ràpid. El que canta és un senyor que ballava, que es diu Fred Astaire. Fred Astaire i canta un tema que es diu Putting on the Ritz, un tema que aquí hem escoltat una vegada versionat una cosa més funky, si no recordo malament. I ara escoltarem doncs, el clàssic d'ell, però en aquest cas no de la pel·lícula, sinó en format trio, que és molt xulo, ja veureu. I amb la bateria, que juguen molt, bateria i veu, s'ho passen molt bé. Fred Astaire, Put It On The Ritz, en aquest tema que sonarà, com ja he dit abans, aquest divendres al concert d'aquí a Can Basté. Put It On The Ritz, Fred Astaire. Putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix, where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz. Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying mighty hard to look like Super Duper. Mr. Cooper, come let's mix, where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz, Fred Astaire, amb aquestes trompetes, aquestes dues trompetes que fan aquests arranjaments per sota, que són ben xulos, i la bateria, que té molt protagonisme. Bé, podríem dir que això és swingar, no? A més, amb molta elegància, com cantava Fred Astaire, un cantant que podria dir que, bé, òbviament del musical, i era un cantant de musicals, però alhora, quan cantava, també swingava. No tan habitual, en el món del musical, que un cantant tingui swing, és a dir, et faci ballar només per la seva rítmica a l'hora de cantar. Doncs bé, seguim, i ara seguim en un registre una mica diferent, amb un tema, amb un gran tema, un tema que es diu Almost Like Being In Love, que vol dir gairebé com estar enamorat. És a dir, la lletra, que en aquest cas no escoltarem, perquè no hi haurà ningú que canti. La lletra diu això, que bé, que et veig i no sé què, no sé quantos, i gairebé és com estar enamorat, però no ho estic del tot. Bé, no sé, potser el que li diríem a alguns, un apretón. Doncs bé, aquest Almost Like Being In Love serà interpretat al saxo tenor per el grandíssim Lester Young, en un disc molt conegut, en el qual toca amb l'Oscar Peterson Trio i ell com a solista. I el trio d'Oscar Peterson l'acompanya i és una absoluta delícia. Així que gaudim, sisplau, d'aquest clàssic de la història del jazz, Lester Young i Oscar Peterson Trio tocant junts, i en aquest cas ens interpreten Almost Like Being In Love. Almost Like Being in Love, interpretat per Lester Young i el trio d'Oscar Peterson. No us he dit qui tocava, era Oscar Peterson, el Barney Castle i Ray Brown, el contrabaix, Barney Castle a la guitarra, i en aquest cas el trio està augmentat, és a dir, en forma quartet, per la bateria, amb J.C. Hurt. I òbviament, doncs, Lester Young canta. És un disc, cosa que no estic fent avui, no estic presentant massa els discos ni res, vaig posant temes només, perquè sigui un dia una mica més a me, potser no es menjo tant l'orella. És un disc de l'any 1952 i que es diu Lester Young with the Oscar Peterson Trio. És un disc, bé, d'aquells clàssics que no poden faltar allà a la prestatgeria. Doncs vinga, continuem. I continuem amb Charlie Parker. Charlie Parker, que ens farà una... Bé, ens farà Honeysuckle Rose, que no és el tema que cantarem, tocarem aquest divendres, però sí una altra versió de Like a Rhythm, perquè aquí el que fa és que el pont toca el Honeysuckle Rose i durant el tema toca l'estructura de Like a Rhythm. És el que tenia Charlie Parker, que inventava coses. I, de fet, el tema es diu Constellation, i aleshores explica doncs, que és Like a Rhythm, i quan es va al pont és la Honeysuckle Rose. Així que us deixo en Constellation, de Charlie Parker, que vol dir que són dos temes en un, eh? Charlie Parker. Constellation. Aquest era el tema, aquesta versió que aquí en teoria hi ha I Got Rhythm i Honeysuckle Rose. A veure si algú l'ha pillat. Doncs Parker en fa això. Us dic qui tocava perquè no té pèrdua. Charlie Parker, òbviament, el saxo alto. Miles Davis era aquesta trompeta amb sordina. John Lewis, el piano. Carly Russell al contrabaix i Max Roach a la bateria. Ni més ni menys. Això és una gravació de l'any 1948, concretament del 18 de setembre. Gravat a Nova York, per la Savoy. Una d'aquestes gravacions tan boniques, oi? Tots són temes molt xulos, eh? Són quatre temes aquesta sessió i són temes collonuts. Bé, anem al següent tema, que és Teach Me Tonight, i tornarem a Oscar Peterson, però en aquest cas com a protagonista, com el gran protagonista, el gran solista. Ja es diu Oscar Peterson and the Bassists, és a dir, i els contrabaixistes. Després us dic qui són els contrabaixistes, però és un disc esplèndid, un disc en què toca amb Ray Brown i amb molts dels grans, i res, Teach Me Tonight. Després en parlem, ja em direu què tal. Mm-hmm. Thank you. D'un altre nivell, això, eh? D'un altre nivell, brutal, brutal, com toquen aquesta gent. Jo crec que és un tema que va de menys a més, no pas el tempo, és a dir, no és que corrin més, però cada vegada s'entenen més i al final estan amb un blues espectacular. No us he dit qui tocava, perquè només toquen dos contrabaixos i un piano, com haureu pogut escoltar aquells que sou més fins d'orella. Així que tenim a Ray Brown, com se m'ha escapat, el contrabaix, i a Nils Henning Ostedt Pedersen, com alguns li deien NHOP, perquè té un nom infernal, Nils Henning Ostedt Pedersen, que és l'altre contrabaix. I aquests dos contrabaixos fan un duel esplèndid, mentre el senyor Peterson va fent les notes que li surt de la fava i totes, ninguna d'elles, fora de lloc. Un gran disc que es diu Oscar Peterson and the Bassists, Oscar Peterson i els baixistes, que és un concert al Festival de Montreux l'any 77, i que fins i tot hi ha un moment cap al final que la gent aplaudeix abans del final de lo bé que sonen, no? Que és bonic, això, que l'entusiasme del públic. Doncs bé, anem a un següent tema que ens interpretarà el grandíssim guitarrista belga, no francès, ojo peligro, Django Reinhardt. Django Reinhardt, que és com s'hauria de dir. Això la Caral ara m'ho ha corregit, i de fet la Caral deu estar molt contenta d'haver escoltat el tema anterior amb dos contrabaixistes tocant junts. Bé, això, el que us dèiem, anem al tema, aquest Crazy Rhythm, interpretat per Django Reinhardt, aquest guitarrista gitano que tocava només amb dos dits el màstil de la seva guitarra, una cosa estranyíssima, però que aconseguia tocar molt, molt, molt bé. No us puc dir qui l'acompanya perquè el disc que tinc no ho diu. Mentre sona, potser faré recerca per internet a veure si tinc sort. De tota manera, us deixo amb aquest Crazy Rhythm, que no és un tema que soni moltes vegades, però és un tema amb moltíssim swing. Amb moltíssim swing i molta força. Però que, per desgràcia, no sona gaire. Així que aquest divendres sí que sonarà. Una versió molt xula, instrumental, a més, en què poden els músics faran uns solos esplèndids, ja veureu, amb aquest Crazy Rhythm, ara amb Django Reinhardt. Thank you. Crazy Rhythm. Quin final, eh? El tio, Django Reinhardt, Django Reinhardt, fa tiri-tiri-tiri-ting, però net, polit, amb dos dits. Apa, més i darrere amb un Flavio sonant. Doncs això, era Crazy Rhythm, aquest tema que té molta trempera. I ara per baixar una mica la intensitat, oi? Perquè això ha estat molt ràpid. Doncs ja hem un tempo una mica més lent, amb la balada que sonarà el proper divendres, que serà el tema lent, eh? Serà There will never be another you. Tornem-hi. There will never be another you. Mai hi haurà un altre com tu, un altre tu, eh? És una balada que en aquest cas va fer famosa... Bé, va fer famosa molta gent, però sobretot potser Chet Baker va ser qui més la va tocar i qui més la va tocar en directe i la va gravar en discos, etc. I així que doncs escoltarem, doncs, que carai, Chet Baker cantant aquest tema que es diu There Will Never Be Another You, que la podeu trobar en aquest Chet Baker Sings, que és el... Bé, doncs que el tema on va aparèixer per primer cop cantat per ell. Chet Baker i There Will Never Be Another You, una balada per abraçar-se. Be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another fall, another spring, but there will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never, ever be another you? Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never, ever be another you? Chet Baker, amb aquesta veu tan característica i amb, sobretot, un gran trompetista. La introducció del principi, que dura gairebé un minut, és una punyetera meravella. Anem a l'últim tema, perquè ja s'acaba el programa, i però vull posar-lo sí o sí. Tema, com es diu? On the Sunny Side of the Street. Qui el toca? Dizzy Gillespie, Sonny Stitt i Sonny Rollins, més altres, però diguéssim, aquests tres immensos pitus de la història del jazz toquen junts en un disc que es diu Sunny Side Up. On the Sunny Side of the Street, Dizzy Gillespie a la trompeta i Sonny Stitt al saxo alto i Sonny Rollins al saxo tenor. Ahí va eso. Thank you. open up your hats, coats, boots and everything. Leave your worries on the doorstep, cause we're gone by and by. Just direct your feet. You look neat on the sunny side of the street. Can't you hear the pitter and the patter of the raindrops trickling down your fire escape ladder? Life could be so fine, fine as wine. I used to walk in the shade with my blues on parade, but I'm not afraid. It's over, Casanova. If I never had 1 cent, I'd be rich as Rockefeller, gold dust at my feet, on the sunny, on the shady, on the sunny side of the street. On the sunny side of the street, interpretat per Dizzy Gillespie, també cantat per ell, i com us deia, doncs és del disc Sunny Side Up, que és de l'any 1958, concretament del 19 de desembre. Mentida. Va aparèixer l'any 58, però es va editar el 50, es va gravar el 57, el 19 de desembre del 57. Clar, poc després, ja era gener. I qui toca aquí, doncs, abans m'he equivocat, us he dit que Sonny Stitt tocava l'alto. Menteixo, aquí toca el tenor, per tant és Dizzy Gillespie la trompeta, Sonny Stitt i Sonny Rollins, tots dos al tenor, Ray Bryan al piano, Tony Bryan al contrabaix i Charlie Persip a la bateria. Bé, acabem amb un grandíssim disc, ha estat aquest, un disc de referència, un dels meus preferits, i res, què us anava a dir? Això, que el divendres hi ha aquest concertillo tan xulo aquí a Can Basté, que espero que us agradi i espero que veniu a les 10 puntualment hi serem. I per ara, doncs, res més, una abraçada ben ben forta. Desitjar-vos que passeu unes bones setmanes, que fins que vingui el proper programa. Des d'aquí enviar una forta abraçada als companys i companyes de Ràdio Bala, que estan també passant aquest programa per la seva Ràdio Lliure de Manresa. Salut, companys, i moltes gràcies, doncs, pel vostre suport i per passar també jazz a les ràdios lliures d'altres, altres ràdios lliures d'altres llocs del territori. Una abraçada ben forta. Salut i sobretot moltes ganes de jazz.